الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ایک ضابطۂ حیات اور زندگی گزارنے کا دستور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا جس کو ہم شریعت کہتے ہیں اس کے کئی حصے ہیں شریعت کے کئی اجزاء ہیں ان اجزاء کا مجموعہ شریعت کہلاتا ہے ایک جز عقائد کا ہے دوسرا جز عبادات کا ہے تیسرا جز معاملات کا ہے چوتھا جز معاشرت کا ہے اور پانچواں جز اخلاق کا ہے ان پانچ اجزاء میں ایک جز عبادات کا ہے عبادت والے جز کو بندہ جب انجام دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اس جز کے ذریعے سے ادا کرتا ہے اور اس کی ادائیگی کے نتیجے میں اس بندے کے دل میں اللہ کا تعلق اللہ کی محبت آتی ہے اور اس میں جتنی ترقی کرتا ہے یہ محبت بڑھتی ہے اور دل میں جاگزی ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارا خالق ہے ہم اس کے مخلوق ہیں ایسے ہی دوسرا پہلو بھی ہے ہم اس کے محب ہیں وہ ہمارا محبوب بھی ہے محبت کرنے والے ہیں اور ایک بندے کو اپنے خالق سے محبت ہونی چاہیے تو جس طرح وہ ہمارا خالق ہے ہمارا محبوب بھی ہے تو محبت کے بھی کچھ ضابطے ہوتے ہیں کچھ تقاضے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی محبت والے تقاضوں کو بندہ انجام دے سکے اس کے لیے عبادات والا جز اور پہلو رکھا ہے چاہے پھر وہ عبادت نماز کی شکل میں ہو چاہے ذکر کی شکل میں ہو چاہے مالی عبادت زکوٰۃ کی شکل میں ہو عبادت کی جو بھی شکل ہو تو ان عبادتوں کو انجام دے کر بندہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان حقوق کی ادائیگی کے نتیجے میں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا رہتا ہے اور ترقی اس میں ہوتی رہتی ہے جو جتنا عبادات کا اہتمام کرے گا جیسا عبادت کرنی چاہیے تو لازمی طور سے اس کے نتیجے میں اللہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی. ان عبادات میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ ہے نماز, اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے کہ ہم چاہے نماز والی عبادت انجام دیں یا اور کوئی عبادت انجام دیں, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بے نیاز ذات ہے, مکمل غنی اور مغنی ہے. احتیاج بندوں کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کی ہے, تو نعوذ باللہ اس کو ہماری عبادت کی, ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں. مسلم شریف میں حدیث قدسی موجود ہے جس کو نقل کرنے والے صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حدیث تو بڑی لمبی چوڑی ہے, ایک دو صفحے پر مشتمل ہے مسلم شریف جو بڑی تختی کی ہے اس میں, تو لمبی چوڑی حدیث ہے, اس کا ایک جز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ سنانا ہے. امام مسلم نے یہ پوری روایت نقل کر کے, اس کے ایک راوی ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے, ان کی حالت نقل کی ہے کہ وہ جب اس حدیث کو روایت کرتے تھے تو اس حدیث کی عظمت کی وجہ سے, ہیبت کی وجہ سے دو زانو بیٹھ جاتے تھے. اذا حدث هذا الحدیث کان جسا علی رکبتیہ او کما قال, اس طرح کے الفاظ ہیں اس میں, گویا عجیب و غریب مضامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کیے, اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اسی میں ایک جز یہ ہے, یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی اتقا رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. آگے دوسرا جز ہے, یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی افجری رجل واحد منکم ما نقص فی ذالک فی ملکی شیئا ما نقص ذالک فی ملکی شیئا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترجمہ یہ کہ میرے بندو, چونکہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل کر رہے ہیں, باری تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر, تمہارے انسان اور جنات یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو آخری انسان ہو وہ سب کے سب, اور صرف انسان نہیں انسان کے ساتھ جنات کو بھی شامل کر لو, تمہارا اول تمہارا آخر تمہارے انسان تمہارے جنات سب کے سب ایسے ہو جائے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی بندہ اپنا بنایا ہے, اس کا جیسا پاک اور صاف شفاف دل بنایا ہے, تقوی کی نعمت جس کے دل میں سب سے بڑھ چڑھ کر رکھی ہے, جو اللہ کا ایسا بندہ ہے اس کے جیسے سب بن جائے. اب شاید سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کو آتا ہی ہوگا کہ دنیا میں اتقا رجل کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. چونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان جو آ چکے جو آئیں گے, ظاہر ہے تقوی کی اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں رکھی تھی وہ نہ پہلے کسی کو نصیب ہوئی نہ آئندہ کسی کو ہوگی. تو اس کائنات میں اتقا رجل سب سے زیادہ پرہیزگار سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تعلق والا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا حدیث کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں جو تقوی اور اپنے تعلق کی اعلیٰ نعمت رکھی ہے, اگر تمہارا اول تمہارا آخر تمہارے انسان تمہارے جنات سب کے سب عبادت میں ہمارے ساتھ تعلق میں ایسے ہو جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی پوری روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی سرکش نافرمان اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے والا کوئی نہ ہو, سب کے سب نیک صالح اور وہ بھی اعلیٰ درجے کے, تو باری تعالیٰ فرماتے یہ سب کا اتنا اچھا ہو جانا بھی میری سلطنت میں میرے ملک میں میری عظمت میں میری کبریائی میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں کرے گا. میں تو اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا ہوں, میری ذاتی کبریائی والی ہے عظمت والی ہے, کوئی تمہاری عبادت کے نتیجے میں میرے اندر بڑائی آتی ہو, نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. آگے دوسرا جز, اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے کہ جتنے بھی انسان گزر چکے ہیں ابھی ہیں اور آئندہ ہوں گے اول اور آخر, اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی. تو تمہارا اول, تمہارا آخر, تمہارا انسان, تمہارا جنات, وہ سب کے سب دنیا میں جو سب سے بدتر آدمی ہیں, جانداروں میں جو سب سے بدتر ہے ویسے سب ہو جائیں. اس کا بھی جواب آتا ہوگا نا, افجر الرجل کون ہے؟ وہی مشہور زمانہ ابلیس لعین, اس کے جیسا فاجر دنیا میں کوئی نہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احمد سے راندے درگاہ کیا ہے, دھتکارا ہے. تو گویا مطلب یہ نکلا کہ ابلیس جس طرح کا فسق و فجور والا ہے, تمام بروں کا سردار ہے. اگر تمام کے تمام انسان, تمام کے تمام جنات ایسے ہو جائیں, باری تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی, تو ان تمام کا ایسا برا ہو جانا میری ملک, میرے عظمت, میری کبریائی, میری بڑائی میں رتی برابر بھی کمی نہیں کرے گی. یعنی یہ سب اتنے برے ہو جائے تو میری عظمت اور میری بڑائی میں کوئی کمی آنے والی. یہ حدیث قدسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو بڑی روایت میں سے سنایا گیا. تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم جو بھی عبادت کریں, نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو, تو اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ یا ہماری عبادت کے نتیجے میں اس کی شان کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہم اپنا ہی بھلا کرتے ہیں, اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں. تو یہ عبادت کا جو پہلو اللہ نے رکھا ہے, یہ محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے کہ تم اپنے خالق کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور تم اس کو اپنا محبوب قرار دیتے ہو. تو محبت کے تقاضے ہوتے کہ محب اپنی اداؤں سے, نرالی اداؤں سے اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرے, خوش کرنے کی کوشش کرے. دنیا میں ہم نہیں دیکھتے کسی کی محبت میں اگر کوئی آدمی پڑ گیا, لٹو اگر ہو گیا, تو پھر ظاہر ہے وہ جس طرح گھمائے گا گھومے گا. دنیا ہستی ہو تو ہستی رہے, لیکن محبوب جیسے گھمائے گا یا گھومے گا, چونکہ محبت ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جو بندوں کو محبت ہے, اس محبت کے تقاضے اللہ نے رکھے ہیں اور شکلیں بتائی کہ تم میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو, میرے ساتھ محبت تم کو ہے, تو پھر میں یہ جو بتاتا ہوں وہ کرو. پانچ وقت کی نمازیں پڑھو, رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھو, ہماری مال والی نعمت ملی ہو تو زکوٰۃ ادا کرو, اور استطاعت ہو تو ہمارے گھر پر آؤ اور دیوانہ وار اس کا چکر لگاؤ. یہ عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو ان عبادتوں میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے نماز والی عبادت. نماز کتنی اہم ہے تو چھ نمبروں میں ہم بولتے ہی رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الصلاۃ عماد الدین, کہ نماز یہ تو دین کی قد بنیادی ستون ہے. اب تو خیمے بھی کم رہ گئے, منا مزدلفہ میں نوبت آتی ہے, ورنہ پہلے تو اکثروں کے مکانات بھی خیموں کی شکل میں ہوتے تھے. تو خیمہ جو ہوتا ہے آپ اس میں دیکھیں گے ایک بیچ میں مین اور اہم ستون ہوتا ہے, اور باقی ستون وہ کنارے پر ہوتے ہیں. وہ بیچ والا جو اصل ستون ہے اسی کو عربی میں عماد کہتے ہیں. اگر اس کو گرا دیں تو خیمہ باقی نہیں رہ سکتا, وہ گری جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو, پورے دین اسلام کو تشبیہ دی خیمے کے ساتھ, اور اس میں نماز کی اہمیت بتائی کہ نماز اتنی اہم ہے کہ دین والے خیمے میں نماز کا مقام عماد کا ہے, درمیان کا جو اہم ستون ہوتا ہے اس کا ہے. تو جیسے خیمہ باقی رکھنے کے لیے وہ درمیان کا ستون ضروری ہے, دین کو بھی باقی رکھنے کے لیے نماز والا عمل ضروری ہے. گویا جو مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کا دین باقی ہے, اور جو نمازیں چھوڑتا ہے تو حقیقت میں وہ دین پر نہیں ہے. اسی لیے علماء کے ہاں یہ باقاعدہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ جو مسلمان نماز نہ پڑھتا ہو بلا وجہ, کوئی عذر ہے, بیمار ہے, بے ہوش ہے, یا کوئی اور عذر ہے تو الگ بات, لیکن بلا عذر کوئی مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا, نماز چھوڑ دیتا ہے, تو ائمہ اربعہ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں تو وہ شخص ایمان میں باقی ہی نہیں ہے, کافر ہو گیا. آپ سوچیے کہ ائمہ اربعہ میں فقہ حنبلی کے مطابق کتنے ایسے لوگ جو مسلمان ہے سمجھ رہے ہیں, لیکن مسئلے کے اعتبار سے وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے, اس لیے کہ بلا وجہ نماز چھوڑ رہے ہیں. یہ تو امام احمد ابن حنبل کے یہاں ہیں. دوسرے جو امام, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان بلا وجہ بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دیتا ہو وہ واجب القتل ہے. گویا اس کو حق ہی نہیں کہ وہ روئے زمین پر باقی رہے, اس کو ختم کر دو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ہم سب تقلید کرنے والے ہیں, ان کے مسلک پر چلنے والے ہیں, ان کے یہاں کافر تو نہیں ہوتا, قتل کرنا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن اسلامی حکومت ہو تو حاکم کو چاہیے کہ ایسے شخص کو جیل میں ڈال دیں جو مسلمان بلا وجہ نماز چھوڑ دیتا ہو. یہ تو ہمارے یہاں دوسروں کی حکومت ہے, اس لیے بغیر نماز کے بھی وہ دندنا دے گھومتے لوگ. ورنہ اسلامی حکومت ہو اور اسلامی احکام کے مطابق نظام چلایا جائے تو پھر ایسے مسلمان جو بلا وجہ نماز چھوڑ دیتے ان کو باہر گھومنے کا حق نہیں ہے. امام صاحب فرماتے اس کو جیل میں ڈالو. کب تک کے لیے؟ تو یا تو وہ نماز کا اندر پابند ہو جائے یا پھر یہ کہ وہیں سے اس کا جنازہ نکلے. یہ تفصیلات اس لیے سنائی تاکہ ہمیں انداز ہو کہ جس نماز کے ساتھ آج امت کا معاملہ اور سلوک ہو رہا ہے, بلا جھجک بڑی آسانی سے نمازیں چھوڑی جا رہی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد جو رکاوٹ ڈالنے والا سب سے اہم گرو گھنٹہ لے شیطان, اللہ تعالیٰ اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے تو اس کا کھلا ہوا فرق ہم دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں نا, مسجد آباد ہیں, فجر کی نماز میں بھی ماشاءاللہ جیسے جمعہ کا مجمع, لیکن جیسے ہی چاند ہوگا شوال کا, وہ ظاہر ایک مہینے کے بعد چھوٹے گا, تو اس کے اثرات بھی فوراً شروع ہو جاتے ہیں. بس عید کا دن گزرا نہیں کہ آہستہ آہستہ کمی شروع, آہستہ آہستہ بھی کیا, دوسرے دن فجر میں آ کر دیکھتے ہیں تو کھلا ہوا فرق معلوم ہوتا ہے. جو بہت زمانے پہلے ایک اشتہار نکلا تھا نا, کھوائی گیلا چھ, بہت زبردست تھے وہ اشتہار, حقیقت میں گم ہو جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں, اور پھر دوسرا رمضان کا چاند ہوا تو پھر ماشاءاللہ مل جاتے ہیں. تو یہ جو سلوک ہے یہ بالکل ناروا سلوک ہے. نماز بڑی اہم چیز ہے, آپ کو تفصیل بتا دی ائمہ اربعہ کے یہاں نماز کا کتنا تاکیدی حکم ہے. نماز چھوڑنے والا بلا وجہ اس کا ترک کرنے والا وہ کیسا مجرم ہے. ایک امام کے یہاں کفر کا فتویٰ اس پر لگ گیا, دوسرے امام کے یہاں قتل کا حقدار ہو گیا, تیسرے امام کے یہاں جیل کا حقدار ہو گیا, کتنا سخت معاملہ ہے. قرآن کریم میں مفسرین فرماتے 80 سے زائد مقامات پر تقریباً اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے, نماز کا ذکر کیا ہے 80 سے زائد مقامات. کتنی تاکید آپ نے صحابہ کو اپنی زبان ارشادات سے نماز سے متعلق کتنی تفصیلات بتائی. یہ جو حدیث پڑھنے والے ہیں وہ جانتے, باقاعدہ کتاب الصلاۃ کے عنوان سے محدثین کتنی ساری روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتے ہیں جو نماز ہی سے متعلق ہیں. اور آپ نے عملاً صحابہ کو سکھلائی باقاعدہ نماز, اور پھر پابند بنایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ تم نے مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تم بھی اسی طرح نماز پڑھو. یہی وجہ تھی کہ آپ کے بعد بڑے بڑے صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے, باقاعدہ بعد والوں کو آپ وضو کیسے کرتے تھے وہ سکھاتے تھے, نماز آپ کیسے پڑھتے تھے وہ سکھاتے تھے. بخاری شریف میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل, امیر المومنین ہے, اپنے دور خلافت میں جب وہ بادشاہ بن چکے تھے اس وقت انہوں نے مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کو جمع کیا. آدھی دنیا سے زیادہ آپ کی حکومت تھی جب یہ عمل کر کے بتا رہے ہیں. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المؤمنین تھے تو آدھی دنیا سے زیادہ کے بادشاہ تھے. لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کیا کہا, آؤ میں تم کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے. وہ خلیفۃ المؤمنین بتا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں جب ان کو کوفہ بھیجا تھا تو باقاعدہ لوگوں کو جمع کر دیتے اور کہتے تھے اللہ وسلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں, یعنی میں نماز پڑھ کر بتاتا ہوں تم برابر دیکھنا, میں اسی طرح پڑھ کر بتاؤں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محدثین نے جن کی روایت بکثرت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے انہوں نے پڑھ کر بتائی. تو یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پابند بنایا. یہ نہیں کہ تم اپنی مرضی کے مطابق پڑھ لو, نہیں, جیسی تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی جیسے میری تعلیمات تم تک پہنچی ویسی پڑھو. اور حضور کے یہی فکر صحابہ نے بعد والوں تک بھی پہنچایا, باقاعدہ اہتمام سے لوگوں کو تعلیم دی. تو ہمارے بزرگان دین فرمایا تھے, آج بھی اس کی فضا ہونی چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بصیرت دی ہے, سمجھ بوجھ دی ہے, تو وہ لوگوں کو باقاعدہ نماز سکھلانے کا, نماز بتانے کا اہتمام کریں. تو جماعتوں کے اندر جو اس طرح کے حلقے لگتے اور نماز کا بھی مذاکرہ ہوتا ہے, یہ بہت مبارک عمل ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ اکرام سے ثابت ہے. تو یہ تو نماز کی اہمیت کے اوپر اصل بات چل رہی تھی کہ کتنا اہم معاملہ ہے نماز کا. ائمہ اربعہ کے ہیں, اس کا کیسا حکم, قرآن میں اس کی کتنی تاکید, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اپنے قول سے اس کی کتنی تاکید بیان کی, کتنی پابندی لوگوں کو بتلائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور میں, آپ کا جو خلافت کا دور ہے, خلیفۃ المومنین بنے, اور آپ کے دور میں چونکہ فتوحات بہت ہوئی, جو بڑے بڑی بڑی طاقتیں تھیں کسرا کی قیصر کی, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی فتح ہوئی. آدھی دنیا تک اسلامی حکومت تقریباً پھیل چکی تھی, اور مختلف علاقوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے امیر مقرر کیے تھے, گورنر مقرر کیے تھے. تو خود تو مدینہ منورہ میں تھے, چونکہ دارالسلطنت مدینہ منورہ تھا, لیکن آپ فکر پورے سلطنت اسلامیہ کی کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جہاں جہاں اسلام پھیل چکا ہے وہاں کے حالات ٹھیک رہے, لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے والے ہو, اس کی نافرمانی سے بچنے والے ہو, اس کا فکر آپ مدینہ منورہ میں کرتے تھے. اور گورنروں پر بھی باقاعدہ پیغامات کہلواتے رہتے تھے, یہ نہیں کہ تم حاکم بن گئے, تم گورنر بن گئے تو آزادی کے ساتھ رہو, نہیں, ان کو بھی پابند بناتے تھے. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں, موطا امام مالک حدیث کی مشہور کتاب ہے, اس کی شروعات ہی انہوں نے مواقع تو سلاد سے کی ہے. اور شروع ہی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کا یہ خط جو انہوں نے اپنے عمرا کے پاس بھیجا تھا وہ ذکر کیا ہے. ان اہم امری عندکم, ان اہم امرکم عندی الصلاح, فمن حفظہا وحافظ علیہا فحفظ دینہ ومن ضیاہا فہو لما سواہا ازیہ, او کما قال, کہ لوگوں, اے عمرا کی جماعت, تمہارے معاملات میں سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک نماز کا ہے. یہ مخاطب بنا رہے ہیں ان عمرا کو, گورنروں کو, کہ تم کو چاہے سلطنت کا نظام سونپا گیا, تم کو پوری حکومت چلانی ہے, وہاں کا نظام سنبھالنا ہے, بہت سارے کام تم کو اپنی سلطنت میں درپیش ہے, لیکن ان تمام کاموں میں سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خط میں لکھا. اور آگے فرمایا, جو شخص تم میں سے نماز کی پابندی کرے گا, اہتمام کرے گا, حفظہ کا مطلب اس کی حفاظت کرے گا, اور حافظہ کا مطلب اس کی پابندی کرے گا, تو وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرنے والا ہوگا. اور تم میں سے جس نے نماز کے معاملے میں کوتاہی کی, نماز کو ضائع کیا, قضا کر دیا, چھوڑ دیا, سستی اور کاہلی برتی, تو تم دین کی باقی چیزوں میں بھی سستی اور کاہلی کرنے والے ہوگے, اس کو برباد کرنے والے ہوں گے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط میں بہت بڑی تعلیم ہے ہم سب کے لیے, چونکہ آج بھی بہت سے لوگ اپنے اپنے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں, فرصت میں بھی ہے کچھ لوگ, لیکن مشغولیت والے بھی ہیں. اس مشغولیت میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں, بعض دینی مشغولیت میں لگے ہوئے ہیں, پڑھنے پڑھانے میں, دعوت و تبلیغ میں, مخلوق کی خدمت میں, رفاہی کاموں میں, جو دین کے کام سمجھے جاتے ہیں, اور دنیاوی مشاغل تو لگے ہوئے ہی ہے. رات کو سوتے تو بھی دکان کی فکر, اور بند کر دے تب بھی فکر. تو ان مشغولیتوں میں بہت سی مرتبہ, دنیاوی مشاغل میں تو نہیں لیکن دینی مشغولیت میں جو لوگ مبتلا ہے, بعض مرتبہ شیطان ان کو یہ چکر میں ڈال دیتا ہے کہ ابھی تو تم بہت اہم کام میں مشغول ہو, اگر نماز کی جماعت چھوڑ بھی گئی یا کچھ تاخیر ہو بھی گئی تو کیا حرج ہے, بعد میں پڑھ لیں گے, ابھی علمی سلسلہ جاری ہے, ابھی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے, لوگوں کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے, اگر نماز میں کچھ 19-20 ہو بھی گیا تو کیا حرج ہے, بعد میں پڑھ لیں گے. علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور بڑی تنبیہ کا سامان اپنے اس ارشاد میں, اپنے اس خط میں ذکر کیا, اور اپنے عمرا کو پابند بنایا. حالانکہ عمرا کی ذمہ داری بہت ہے, لیکن ان کو پابند بنایا کہ دیکھو تمہارے جتنے بھی کام ہو اس میں سب سے اہم نماز والا کام ہے. بہرحال تو نماز کی بڑی تاکید ہے قرآن میں, حدیث میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں, آپ کے عمل سے, صحابہ کرام کے عمل سے. اس لیے ہمیں اس عبادت کا خوب اہتمام کرنا ہے. قیامت کے دن جتنے حساب کتاب ہونے والے ہیں اس میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. تو جو لوگ اہتمام نہیں کرتے نماز کا, ان کو سوچنا چاہیے کہ کل کو جب حساب کتاب ہوگا شروعات میں یہ سوال ہوگا, کیا جواب دیں گے؟ نماز کا اگر اہتمام نہیں ہے, نماز کی پابندی نہیں ہے, تو پہلے ہی سوال میں نمبر کٹ جائے گا, کتنا مشکل معاملہ ہوگا. اس لیے نماز کو اہتمام سے, پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. نماز کیسے پڑھیں گے, دوسرا مرحلہ. تو ایک تو ہے نماز کی ظاہری شکل, نیت باندھ کر کھڑے ہونا, قبلے کی طرف رخ کرنا, تکبیر تحریمہ کہتے وقت کانوں تک ہاتھوں کا اٹھانا, پھر پیٹ پر باندھنا ناف کے قریب, پھر رکوع میں جانا, قومے میں آنا, سجدے میں جانا. یہ جو نماز کی جو شکل ہے, ظاہری شکل ہے, اس میں ایک اہتمام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے اعضاء کو سکون کے ساتھ رکھنا ہے. اور سکون کا مطلب یہ کہ ہر عضو کی کچھ نہ کچھ حرکت ہے. تو جب ہم نماز شروع کرے تو ان اعضاء کی حرکتوں کو بند کر کے ہمیں ان اعضاء کو اس طرح استعمال کرنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مثلا آنکھ کو لے لے, اب آنکھ کی مستقل حرکت چلتی رہتی ہے, اس کا کام ہی دیکھنے کا ہے, دیکھنے کا کام اس کا جاری ہے. اب جیسے ہم نے نیت باندھی نماز شروع کی تو اب ہمیں جو ہمارے دل میں آیا, جو جی میں آیا وہ دیکھنا نہیں ہے, بلکہ اب ہمیں اپنی آنکھ کا استعمال ویسے کرنا ہے جیسے ہمیں ہدایت دی گئی. وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو, سجدے کی جگہ پر دیکھو. کان جس کا استعمال ہوتا رہتا ہے, نماز سے پہلے ہم جو چاہے سنتے تھے سن رہے تھے, لیکن جیسے ہی نماز کے لیے ہم نے نیت باندھ لی تو اب کان کا سکون ہونا چاہیے. اور کان کے سکون کا مطلب یہ کہ کان کو وہیں استعمال کرو جو بتایا گیا ہے. جو آپ پڑھ رہے ہو اس کی طرف کان کو بھی لگاؤ, یا امام کے پیچھے کھڑے ہو تو وہاں کان کو لگاؤ. مطلب یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں اور باتیں سننا بند کر دو, ایسے ہی دیگر اعضا. تو ان اعضا کو جہاں استعمال کرنا ہے, جیسے استعمال کرنا ہے, ویسے ہم اگر کریں گے تو کہا جائے گا کہ آپ نے نماز خضوع کے ساتھ پڑھی, یہ ذات کے ساتھ خضوع. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. حالانکہ آدمی نماز میں ادھر ادھر دیکھے گا تو نماز فاسد نہیں ہوتی, لیکن جہاں دیکھنا چاہیے وہیں دیکھے گا, سنت اور ادب کے مطابق نماز پڑھے گا تو اس کی برکتیں الگ ہوگی. ہمارے حضرت مفتی صاحب سناتے کہ ایک آدمی کو جو بدنگاہی کے مرض میں مبتلا تھا, اب آج کل تو بہت سے نوجوان اس میں مبتلا ہے چونکہ موبائل نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, تو وہ اور جو اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ بہت سی مرتبہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں غلط نگاہ کے استعمال سے, لیکن کامیابی بہت کم ملتی ہے. وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا, جہاں تقاضا ہوا چاہنے کے باوجود بھی وہ بدنگاہی کا کام کر لیتا ہے. تو اسی طرح کا ایک شخص تھا جس نے یہ اپنی حالت ذکر کی تھی کہ بدنگاہی میں مبتلا ہوں اور میں اپنے آپ سے عاجز آ گیا ہوں, پریشان ہو گیا ہوں, چاہتا ہوں کہ استعمال نہ کروں آنکھوں کا غلط, لیکن غلط استعمال ہو ہی جاتا ہے. تو اس کی جو تدبیر ہے اس میں ایک تدبیر اس کو یہ بتائی گئی کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنی آنکھوں کے معاملے میں احتیاط کرو, کہ جب کھڑے رہو تو نگاہیں جو سجدے کی جگہ ہے وہیں رکھو, رکوع میں جاؤ تو نگاہوں کو اپنے گھٹنوں پر, قدم جو ہے پنجہ اس پر رکھو, سجدے میں جاؤ تو اپنی ناک کو دیکھو, اور جب قائدے میں بیٹھو تو اپنی گود میں نظر رکھو. پوری نماز میں اس طرح نگاہ کے معاملے میں احتیاط کرو, ادھر ادھر دیکھنے سے نماز میں بچو. ایک مدت تک جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نماز کے باہر بھی آنکھوں کے غلط استعمال سے تمہاری حفاظت کرے گا. یہ اس کو علاج کے طور پر بتایا گیا. تو حضرت مفتی صاحب بتا دیں گے, اس نے پھر ایک مدت کے بعد آ کر کہا کہ واقعتاً یہ تدبیر جو بتائی گئی تھی آنکھوں کے معاملے میں, میں نے ایک زمانے تک جب نماز اسی طرح پڑھی اور نگاہوں کو ادھر ادھر استعمال نہیں کیا بلکہ جہاں نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا وہیں میں نے اپنی نگاہوں کو رکھا, تو اب اللہ کا شکر ہے کہ نماز کے باہر بھی جب جانے کی نوبت آتی ہے تو آنکھوں کا غلط استعمال نہیں ہوتا, اس سے بچنا میرے لیے آسان ہو گیا. یہ دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے. تو یہ تو نماز کی جو ظاہری حالت ہے, اور اس میں ہمیں اپنے اعضاء کو سکون کے ساتھ رکھنا ہے جس کو کہیں گے خضوع، اور دوسرا جو اصل معاملہ ہے وہ ہے خشوع، کیونکہ جس طرح ان اعضاء کی حرکتیں ہیں ان حرکتوں کو بند کر کے ہمیں اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسے شریعت نے بتایا، تو ایسے ہی دل کی بھی حرکت ہے، اور دل کی تو بہت ہی زیادہ ہے، آدمی بولتا کم ہے دیکھتا کم ہے لیکن اندر خیالات تو، ابھی آپ کو بھی پوچھے صبح سب تک کتنے خیالات دل میں آئے ہیں تو نہیں بتا سکتے، جتنے بڑی تسبیح کیوں نہ بنائی جائے سب ختم ہو جائے گی، اس سے زیادہ خیالات آدمی کے دل میں آتے ہیں، تو یہ دل کے جو خیالات ہیں یہ دل کی حرکت، تو ہمیں یوں کہا گیا کہ جب تم نماز شروع کرو تو دل کی ان حرکتوں کو بند کر کے شریعت نے جو بتایا وہ کام میں دل کو لگاؤ، اور وہ ہے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دو، نماز کی طرف متوجہ کر دو، نماز میں جو اللہ کا کلام پڑھا جائے گا اس کی طرف متوجہ کر دو، تو جو بندہ دل کی دوسری حرکتوں کو بند کر کے اس حرکت میں استعمال کرتا ہے اور اعضاء کی دوسری حرکتوں کو ختم کر کے جو بتایا گیا شریعت کی طرف سے اس میں اعضاء کو استعمال کرتا ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ اس نے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا، اور یہی اصل نماز ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو ہم کھڑے رہتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں یہ تو نماز کا ڈھانچہ ہے، سٹرکچر جس کو بولتے ہیں، اور اس کی روح اس کی اسپرٹ یہ خشوع اور خضوع ہے، دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ تھی، ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا تھا، صحابہ کرام کی نماز ایسی تھی، اللہ کے نیک بندوں کی نماز ایسی ہوتی تھی، اور آج بھی جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی نماز ایسی ہے، تو واقعتاً ایسی نماز اگر پڑھی جائے گی تو نماز کا جو لطف ہے نماز کا جو مزہ ہے وہ حقیقت میں آئے گا، اصل تو دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اس کی کتنی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تھی خشوع کی، کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ایک صحابی حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ ایک چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کی، اور وہ یمن کی منقش چادر تھی بہت خوبصورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر پہن کر پہننا شروع کیا، استعمال کرنا شروع کیا، نماز کی نوبت آئی نماز آپ نے شروع کی، تو نماز میں ایک لمحے کے لیے آپ کا ذہن اور آپ کا دل وہ چادر کی طرف متوجہ ہوا، تو اس روایت کو نقل کرنے والے جو صحابی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی نماز صاحب فارغ ہوئے آپ نے کراہیت کے ساتھ جیسے کسی چیز سے نفرت کرتے ہو اس چادر کو ڈالا اور کہا کہ لو یہ ابو جہم کو دے دو، اور ان کو کہنا کہ سادی چادر ہم کو دو، کہ اس نے تو تھوڑی دیر کے لیے نماز میں مجھے غفلت میں مبتلا کر دیا، اس لیے کہ چادر کی طرف ذہن گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا۔ آدمی کا دل و دماغ بیک وقت دو چیزوں میں نہیں لگ سکتا، یہ تو جو کہے کہ نہیں میرا لگتا ہے تو اس سے پھر مصافہ کریں گے، نہیں لگتا، تو چادر کی طرف لگا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا، حالانکہ ایک لمحے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا نہیں کیا، فوراً نفرت کے ساتھ اس کو اتار دیا، اور سادی چادر بھی اس لیے منگوائی چونکہ صحابہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا تو ان کو ٹھیس نہ پہنچے، اگر آپ ان کی سادی چادر نہ لیتے تو وہ صحابی پتہ نہیں کیا کیا سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کیوں ناراض ہو گئے کہ آپ نے میرا ہدیہ واپس کر دیا، اس لیے آپ نے کہا کہ سادی چادر لاؤ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں حضرت انس کے سوتیلے والی، ان کے حالات میں لکھا ہے ایک مرتبہ اپنے باغ میں، ان کا کھجور کا بہت بہترین باغ تھا، اپنے باغ میں نماز شروع کی، اب گنجان باغ تھا کئی درخت اس میں تھے، اس میں ایک چڑیا جو اس باغ سے نکل کر جانا چاہتی تھی لیکن باغ اتنا گنجان تھا کہ وہ اوپر جاتی تھی راستہ نہیں ملتا تھا پھر نیچے آتی تھی، دو تین مرتبہ اس طرح ہوا، تو نماز میں ان کا دھیان اس طرف چلا گیا تو دل جو اللہ کی طرف لگنا چاہیے تھا اس میں خلل آیا، بس کیا تھا، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ جو میرا باغ ہے یہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو میری نماز میں مخل بنا، خلل ڈالنے والا بنا، تو جو نماز میں خلل ڈالنے کا ذریعہ بنے میں نہیں چاہتا کہ اپنے پاس رکھوں، صدقہ کر دیا اس کو۔ اس پر بھی ہمارے حضرت مفتی صاحب فرما دیں انہوں نے تو باغ بھی صدقہ کر دیا، میرے اور آپ کا تو معاملہ یہ ہے کہ قلم ہو نا قلم یا عمدہ اگر بھرایا گیا ہے تو نماز میں اس کو یوں دیکھے گا، یا نہیں بھی دیکھا خیال چلا بھی گیا تو چاہے قصہ بھی سن بھی لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حضرت ابو طلحہ کا بھی، لیکن پھر بھی غالباً معاملہ یہی ہوگا کہ قلم کا صدقہ کرنے کے لیے بھی ہم روادار نہیں ہوں گے. اور یہ تو خیال چلا جائے اس کی بات، بہت سے ہمارے بھائی تو اللہ سب کو ہدایت دے اور صحیح سمجھ دے، نماز میں باقاعدہ متوجہ ہوتے ہیں، اچھی گھڑی پہنی اس کی طرف، اچھے کپڑے پہنے اس کی طرف، اور اگر گھڑی آستین میں چھپ بھی گئی تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یوں ہونا چاہیے تاکہ نظر آئے. یہ ویسے ہی لطیفوں کی بات نہیں، یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. تو نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ ظاہری شکل بھی ٹھیک ہو اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو، جس کو خشوع اور خضوع والی نماز کہتے ہیں. واقعی میں یہ نماز اگر ہم کو نصیب ہو جائے تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی مشغلہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کے بارے میں تو کہا تھا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے، کیونکہ اس میں آدمی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، دل اسی کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے. اب یہ خشوع اور خضوع کیسے حاصل ہو، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ تعلیم میں سنا، بیان میں سنا، تو یقیناً جذبہ تو ہوتا ہے کہ نہیں اب خشوع اور خضوع والی نماز ہمیں بھی پڑھنی ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پورا کے پورا دھیان، پوری کے پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ایسا جذبہ بنتا ہے. آپ لوگوں کا بھی بنا ہوگا نا، اب بنتا ہے، شروع بھی کرتا ہے آدمی، لیکن چونکہ ایک لمبے زمانے سے اس کی عادت نہیں تھی تو ہوتا یہ کہ تکبیر تحریمہ کے وقت تو جذبہ ہے کہ برابر دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن نیا نیا آدمی سورہ فاتحہ پوری ہو اس کے پہلے یہ غائب ہو گیا، یا بہت کوشش کی تو رکو میں غائب ہو گیا. مطلب یہ کہ سلام پھیرنے تک اس کا یہ دھیان باقی رہے، یہ جذبہ باقی رہے، ایسا کم ہوتا ہے. اور ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ غائب بھی ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ دوسری رکعت میں لوٹ آئے، پتہ نہیں ہفتے کے بعد لوٹے گا، مہینے کے بعد لوٹے گا، بلکہ بہت بڑا ہوا ہے تو شاید آئندہ رمضان میں ہی لوٹے گا. یہ ہمارا حال ہے. تو اس کے پیچھے باقاعدہ کوشش کرنی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں نماز جیسے ابھی آپ کو بتایا، صحابہ کرام نے کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، دوسروں کو بتائی، ہمیں بھی نماز کے پیچھے محنت کرنی اور کوشش کر کے اس کو بنانا ہے. آج انسان نے مکانات میں محنت کی، دیکھو کتنے عمدے کتنا عمدہ سے عمدہ مکان وہ بنانے لگا، عمدہ سے عمدہ کاروبار کرنے لگا. تو نماز پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت کریں گے ضرور اللہ تعالیٰ نوازیں گے. خشوع اور خضوع والی نماز ہمیں پڑھنی ہے. کیسے خشوع حاصل ہو تو اس کی چند تدبیریں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے، بس وہ ایک دو بتا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک تو حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدبیر بتائی، ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک، کہ عبادت اور نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت تم کو نصیب نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو سمجھ ہی لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو ہر آدمی کے لیے، اور ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، نماز میں ہو، نماز کے علاوہ ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو یہ خیال آدمی تکبیر تحریمہ جیسے ہی کہہ کر نماز شروع کرے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی مشق کرتا رہے، کرتا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ خشوع والی نعمت اس کو دے گا. اور دوسری تدبیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا ایک صحابی کو، کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ ابھی جو تم نماز پڑھو گے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، یوں کہہ دیا جائے، تو میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کتنی عمدہ نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ کوئی بھی خیال نماز کے علاوہ کا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کا آنے نہ پائے، کیونکہ یہ تو آخری نماز ہے، اس کے بعد موقع ملنے والا نہیں ہے. آدمی پوری کے پوری کوشش کرے گا کہ اچھی سے اچھی نماز وہ پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنی ہر نماز کو اس طرح پڑھو جیسے ہی تمہاری الوداعی نماز ہو. اور یہ کوئی ویسے ہی صرف فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی موہومات میں سے نہیں، حقیقت ہے، حقیقت ہی تو ہے. ہم جو بھی نماز پڑھ دیں، کیا مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ آئندہ اس کے بعد والی نماز ہمیں ملے گی؟ آدمی کا کھیل کب ختم ہو جائے، زندگی کی شام کب ہو جائے، کچھ معلوم نہیں. اس لیے واقعتاً اور حقیقتاً ہر نماز کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو. تو حضور کی اس تدبیر کا مطلب یہ نکلا کہ جب بھی ہم نماز شروع کریں تو یہ تھوڑا سا سوچ لے, خیال کر لیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی, تراویح پڑھی, اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے, لیکن ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری نماز ہو. فجر کی نماز کی نوبت نہ آئے, فجر پڑھے تو یہ سمجھ کر کہ ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہو, ظہر کی نوبت نہ آئے. تو ظاہر ہے اس کیفیت کے ساتھ, اس دھیان کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا تو اس کا جی نماز کے اندر لگے گا, اور یہ آہستہ آہستہ لگے گا. جیسا میں نے کہا نا, شروعات کریں گے آپ تو ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ تک بھی نہ پہنچے, لیکن ہمت نہیں ہارنی ہے, لگے رہنا ہے. تو پھر رکوع تک جائے گا, پھر بھی ہمت نہیں ہارنی ہے, لگے رہنا ہے. تو ایک زمانے تک محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ دولت نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنائے خشوع اور خضوع کے ساتھ, آپ سب کو بھی, ہمارے اہل و عیال کو بھی, تمام متعلقین کو, تمام محلے والوں کو, اور امت کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نماز کا قائم کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. لا إله إلا الله, نستغفر الله, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعنا على غمرات الموت, اللهم أعنا على سكرات الموت, اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة, اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب, ونعوذ بك من النار, ونعوذ بك من عذاب القبر, ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ, تیری رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما, تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ, ہماری پیشانیاں تیرے قبضے قدرت میں ہے. اے اللہ, ہم چاہے یا نہ چاہے ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر تو ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے قبول فرما لے, اور اپنی نافرمانی سے بچنے کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ, ہم تیرے کمزور بندے ہیں, نفس اور شیطان جو ہمارے ازلی دشمن ہے, بڑے طاقتور ہے. اے اللہ, ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں. اے اللہ, اے اللہ, ہم کمزور ہیں لیکن تو بڑی قوت والا ہے, تو بڑی طاقت والا ہے. اے اللہ, تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے, اپنی حفاظت میں لے لے, ان دونوں دشمنوں کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ, یقیناً زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے اور آج تک یہ نفس اور شیطان ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے ہیں. اے اللہ, بہکا بہکا کر تیری نافرمانیاں ہم سے بہت کروا چکے ہیں. اے اللہ, باقی زندگی میں ہم تیری امان کا سوال کرتے ہیں, تیری حفاظت کا سوال کرتے ہیں, تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے, اپنی پناہ میں لے لے, اپنے امان میں لے لے, اور اپنی نافرمانی سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اے اللہ, تیری حفاظت شامل حال ہو جائے, تیرا فضل اور تیری توفیق شامل حال ہو جائے تو ہر گناہ سے بچنا آسان ہے, ہر نیکی کا کرنا آسان ہے. اے اللہ, اس نوازش کے مہینے میں ہم تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں, تو ہم سب کو اپنی توفیق خاص کی نعمت سے مالا مال فرما, اپنے موفق بندوں میں شامل فرما. اے اللہ, آج بھی دنیا میں تیرے ایسے خوش نصیب بندے ہیں جن کے لیے تو نے نیکیوں کا کرنا آسان کر دیا ہے, جن کے لیے تو نے گناہوں سے بچنا آسان کر دیا ہے. اے اللہ, وہ اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ کبھی بھی تیری نافرمانی کی نوبت نہ آئے, ہمیشہ تیری یاد میں رہے. اے اللہ, ایسے خوش نصیب بندوں میں تو ہمیں بھی شامل فرما. یقیناً ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں, ہمارے پاس کوئی اہلیت نہیں, ہمارے پاس کوئی قربانی نہیں. اے اللہ, لیکن تیری عطا کے لیے نہ صلاحیت کی ضرورت ہے, نہ اہلیت کی ضرورت ہے, نہ قربانی کی ضرورت ہے, اے اللہ تو تو بغیر آزمائشوں کے بھی نوازنے پر ضرور قادر ہے، تو تو خلاف استحقاق بھی نوازنے پر ضرور قادر ہے، اے اللہ آج تک جو نعمتیں ہمیں ملی ہے ہم کہاں اس کے مستحق تھے، تو نے محض اپنے فضل ہی سے تو یہ نعمتیں دے رکھی ہے، اے اللہ یقیناً تیری توفیق کے بھی ہم لائق نہیں، اے اللہ تیرے تعلق کے بھی ہم لائق نہیں، اے اللہ تیرے حبیب کی محبت کے بھی ہم لائق نہیں، لیکن محض اپنے فضل سے جہاں تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اے اللہ ان عظیم نعمتوں سے بھی نواز دے، اپنے موفق بندوں میں سے بنا دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنے حبیب کا سچا پکا تعلق نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اقرار ہے کہ ہمارے دل اس لائق نہیں ہے، بے شمار گندگیاں بھری ہوئی ہے، اے اللہ دلوں کا پاک کرنے والا بھی تو تو ہے، کمزوریوں کی تلافی کرنے والا بھی تو تو ہے، اے اللہ محض اپنے فضل سے اس نوازش کے مہینے میں اس مبارک موقع پر ہم سب کو اپنے تعلق کی دولت سے نواز دے، اپنے حبیب کے سچے پکے تعلق کی دولت سے نواز دے، اے اللہ عشق الہی کی نعمت نصیب فرما، عشق نبوی کی نعمت نصیب فرما، اپنی معرفت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اے اللہ غفلتوں سے بچا لے، معصیت سے بچا لے، اب تک کی زندگی غفلتوں میں گزر چکی ہے، معاصی میں گزر چکی ہے، اے اللہ اب باقی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما لے، دوا میں ذکر اور دوا میں طاعت کی نعمت نصیب فرما، سنتوں کا مکمل اتباع نصیب فرما، سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا اور سنتوں کے ساتھ ہی دنیا سے جانا ہم سب کے لیے مقدر فرما، تمام ہی اعمال میں اخلاص عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، احتساب کی کیفیت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو کامل ایمان اور یقین والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ایمان اور یقین کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہر طرح کے شکوک اور شبہات سے نجات عطا فرما، اے اللہ شیطانی وساوس سے نجات عطا فرما، کامل یقین اور کامل ایمان کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اے اللہ تیری ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما، تیری صفات کا کامل یقین نصیب فرما، تیرے پاک کلام پر کا کامل یقین نصیب فرما، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر اے اللہ کامل یقین اور ایمان نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات پر اے اللہ کامل یقین اور ایمان نصیب فرما، اے اللہ جس طرح ہمیں اپنے دیکھی ہوئی چیز پر یقین ہوتا ہے، اے اللہ قرآن اور حدیث پر اس سے بڑھ کر یقین نصیب فرما، دیکھی ہوئی چیز کے یقین سے بڑھ کر اے اللہ تو اپنے پاک کلام پر ہمیں یقین نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات پر ہمیں یقین نصیب فرما، اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ایمان کے ساتھ اے اللہ اس دنیا سے جانا ہمارے لیے مقدر فرما، اے اللہ اچھی موت ہم سب کو اپنے وقت پر نصیب فرما، بری موت سے ہماری حفاظت فرما، کفر سے، شرک سے، زلالت کی موت سے حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما، ہر طرح کی بری موت سے حفاظت فرما، اے اللہ اچھی موت نصیب فرما، اچھے مہینے میں نصیب فرما، اچھی حالت میں نصیب فرما، اچھی جگہ پر نصیب فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا کے ساتھ نصیب فرما، تیرے اور تیرے بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے میں نہ ہو ایسی حالت میں نصیب فرما، اے اللہ آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما، موت کی گھڑیاں بھی بڑی سخت ہے، اے اللہ تو نے پاک کلام میں فرما دیا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کے سکرات برحق ہے، اے اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، دنیا کی معمولی سی تکلیف بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ تو ہی موت کی سختیوں کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنے فضل سے آسانی کا معاملہ فرما، اپنے فضل سے آسانی کا معاملہ فرما، موت کے بعد کی تمام منزلیں بھی آسان فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما، قبر کی وحشت سے حفاظت فرما، قبر کی تنگیوں سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، وہ اسباب جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ وہ اعمال جو عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں ان سے ہم کو مالا مال فرما، اے اللہ میدان حشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی سختیوں سے بچا لے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما دے، بغیر حساب کتاب کے اے اللہ تو کل صراط پر سے گزار دے، اے اللہ جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جو جنت میں داخل ہو گیا جو جہنم سے بچ گیا یقیناً وہی شخص کامیاب ہے، اے اللہ ان کامیابوں میں ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے اہل و عیال کو شامل فرما، تمام متعلقین کو شامل فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، موت کی ہولناکیوں سے بچا لے، زندگی کے اور اے اللہ اس دنیا کے فتنوں سے بچا لے، اے اللہ آزمائشوں سے بچا لے، عافیت نصیب فرما، دین کے معاملے میں بھی عافیت نصیب فرما، دنیا کے معاملے میں بھی عافیت نصیب فرما، مال کے معاملے میں بھی عافیت نصیب فرما، اہل و عیال کے معاملے میں بھی عافیت نصیب فرما، اے اللہ تمام میں عافیت نصیب فرما، دوا میں عافیت نصیب فرما، اس پر مکمل شکر کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے بہت سارے بندے جو طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، محض اپنے فضل سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا کر دے، جو جیلوں میں بند ہے انہیں رہائی دے دے، جو بے گھر ہے انہیں وسعت والے گھر دے دے، جو بے روزگار ہے انہیں برکت والے حلال روزگار دے دے، جو بے سہارا ہے اللہ تو ان کو سہارا دے دے، اے اللہ جو بے جوڑ ہے انہیں نیک اور صالح جوڑا دے دے، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد دے دے، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو تو تیرا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے، جن میاں بیویوں میں آپس میں جھگڑے ہیں اے اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما دے، جن رشتہ داروں میں آپس میں توڑ ہے اے اللہ ان کے آپس میں جوڑ پیدا فرما دے، اے اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہو اس سے نجات عطا فرما۔ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں جو مظلومیت کی زندگی رہے ہیں، اے اللہ تو سب کو جانتا ہے، تیرے سوا ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں، تیرے سوا ان کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں، اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روکنے پر تو ہی قادر ہے، اے اللہ تو اپنے قد اپنے فضل سے اپنی قدرت سے اے اللہ ظالموں کے ظلم کو ختم فرما دے، مظلومین کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ مظلومین کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ مظلومین کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ اس ملک میں بھی تو امن و امان کی فضائیں عام فرما، فسادات سے، انتشارات سے، اے اللہ غلط جماعتوں کی سازشوں سے یہاں کے بسنے والے لوگوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اے اللہ تو ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما، انتخابات میں اے اللہ تو خیر کے نتائج مقدر فرما، اے اللہ چاہے باطل نے اپنی طاقت لگا دی ہے، سازشیں کر لی ہے اے اللہ، لیکن سازشوں کو ناکام کرنا تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، اے اللہ تو ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، ان کی تدبیروں کو انہی کی تدمیر کا ذریعہ بنا دے، اور اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار نصیب فرما جو تیرے بندوں پر بالخصوص مسلمانوں پر اے اللہ شفقت کا معاملہ کرنے والے ہو، رحمت کا معاملہ کرنے والے ہو، عدل و انصاف کا معاملہ کرنے والے ہوں، اے اللہ تو خلافت اسلامیہ کا قیام فرما دے، اے اللہ امت کو اس نعمت سے نواز دے، اے اللہ اس نعمت کے چھینے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے، محض اپنے فضل سے دوبارہ امت کو یہ نعمت نصیب فرما، اے اللہ اس کے بغیر امت کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا، امت کے اور ملت کے مسائل کا حل اسی میں ہے، تو اپنے فضل سے یہ نعمت امت کو عطا فرما دے۔ تیرے جو بندے اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جو حکومتیں اس کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما، دشمنان اسلام کے مقابلے میں انہیں غلبہ عطا فرما، اپنوں کے شر سے اور غداری سے اور غیروں کے شر اور سازشوں سے اے اللہ تو ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ کا قیام نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے، انوارات سے، خصوصی انعامات سے تو محض اپنے فضل سے ہمیں اور تمام متعلقین کو مالا مال فرما۔ یقیناً ہمارے پاس وہ اعمال نہیں ہے جو اس مہینے کی رحمتوں کو کھینچ سکے، اس مہینے کے انعامات کا ہمیں حقدار بنا سکے، اے اللہ لیکن تیرے بہت سارے بندے آج بھی ایسے ہیں اے اللہ جن کے عمل تیرے یہاں قبول ہے، جن کے روزے تیرے یہاں قبول ہے، جن کی تراوی تیرے یہاں قبول ہے، جن کا ذکر تیرے یہاں قبول ہے، جن کی دعائیں تیرے یہاں قبول ہے، اور یقیناً اے اللہ وہ اس مہینے کی رحمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اے اللہ تیرے انعامات ان پر برس رہے ہیں، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اے اللہ اچھوں کے طفیل گندوں کو اور بروں کو بھی تو نوازا کرتا ہے، اپنے ایسے نیک اور اچھے بندوں کے طفیل اے اللہ تو ہمیں بھی نواز دے، اس مہینے کی برکتوں سے نواز دے، رحمتوں سے نواز دے، مغفرت سے نواز دے، جہنم سے خلاصی کی نعمت سے نواز دے،